राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह की सत्संग बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाओगे? हाँ। इसी बात पर फिर बताने के। ये अपनी क्या चीज है इसकी पहचान है। अपनी क्या चीज है? अपनी चीज है वो अपने साथ में रहती है, मरे तो भी साथ में रहती, जन्मे तो भी साथ में रहती है, अपनी चीज अपने साथ है। तो अपने क्या लाए किसी विचार करो तो कुछ नहीं लाए। क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले सकते। तो ये पहचान है कि अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है, ये पहचान है। इतनी बात करी नहीं, सब नहीं है, माँ नहीं, बाप नया, भाई नया, सुंदर नहीं, लड़का नया, धन नया, घर घर नया, सब नई नई चीजें है। तुम्हारी चीज कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात है, अपनी चीज हमें साथ रहती है। अरे भगवान साथ में थे, आपकी दृष्टि चाहे न हो, मैं सर्व व्यापक है, वो हमारे दूर कैसे हो सकते? आप बताओ, सर्व व्यापक है वो हमारे दूर हो जाए, सर्व व्यापक बना नष्ट हो जाएगा। तो भगवान साथ में थे, तो भगवान पहले भी साथ में थे और अब भी साथ में है, अगर भी साथ में रहे बिना रह सकते ही नहीं। तो भगवान अपने तात्पर्य ये है इतना, वो हमारे में साथ में थे पहले भी, जहां कहीं थे वह भगवान थे साथ में हमारे, और जगह तो साथ में रहे, मरे तो साथ में रहेंगे। तो भगवान को ही अपना मानना और किसी को अपना नहीं मानना, इसमें तात्पर्य, ये बात का तात्पर्य से है। हमारे साथ में क्या है, क्या साथ में रहे, क्या साथ में जाओगे? शरीर भी माँ के पेट में बना है और मैं तो यहीं पर रहेगा, चाहे बालो चाहे इसको गाट दो, चाहे बाहर दो, कुछ कर दो, जानवर खा जाओ, कीड़ा बन जाओ, अपनी कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं। अरे अपनी कोई नहीं है तो अपने चाहिए क्या? अपना शरीर हो तो शरीर, रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अपना शरीर भी बना है माँ के पेट में और यहीं पड़ा रहेगा, तो हमारी कोई चीज है ही नहीं। हमारी कोई हो तो हमारे को चाहिए, हमें चाहिए क्या? अब विशेष मैं हूँ हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे क्या चाहिए? शरीर को चाहिए। शरीर में तो अलग हूँ, शरीर तो बना है, ये बनावटी चीज है, और मर जाए तो रह जाए नहीं। तो मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं, मैं भी नहीं है। मैं नाम कृष्ण है, ध्यान देना। संसार की ममता है परमात्मा की प्राप्ति इच्छा, ये दो मिले हुए मैं होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, संसार में समट जाएगी, तो मैं प्रवृत्ति है। इस पर जो मन में शंका उठती हो बोलो, एकदम पक्की बात है, एकदम सरल बात है, एकदम सच्ची बात है। तो मैं पर भी नहीं है, तो मैं पर निर्गमो निरहंकार, तो ममता किसी का नहीं, निर्गमो निरहंकार से शांति मिली स्थिति, शांति का सिद्ध रिश्ता है। पढ़ाई चीज को अपना मान है, उसको शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। चीज सब पराई है, क्रिया सब पराई है। आपके साथ क्रिया भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है। आपके साथ क्रिया भी, क्रिया क्रिया होती है, स्वयं की होती है, आरंभ होता है स्वयं की होती है, बसती बनती है, कुछ होती है वो अपने कैसे। खास समझने की बात है, एकदम निर्दोष है, अपनी चीज को भी अपने साथ भगवान है। मर जाओ तो भगवान पिछले नहीं, नरक में जाओ, घोर यात्रा में जाओ तो भगवान साथ में, अरे बैंकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, कीड़ा मकोड़ा बन जाओ आप तो भगवान साथ में, घास बन जाओ वृक्ष बन जाओ तो भगवान साथ में। वो हमारा है, उसके सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है। ये बात समझो, निहाल हो जाओ। और कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। एक क्रिया एक पदार्थ, पदार्थ बनता है बिछड़ता है, क्रिया का आरंभ होता है, सौती होती है, और चीज आती है जाती है, मिलती है बिछड़ती है। वो हमारी चीज है ही नहीं। परमात्मा मिले नहीं बिछड़े नहीं, मिले हुए पहले से है और बिछड़ते है ही नहीं, कभी बिछड़ते नहीं। वो परमात्मा ही मेरे है, ये बात बिल्कुल समझ लो आप। एकदम निहाल हो जाए, निहाल एकदम निहाल हो जाए सदा के लिए। इसमें शंका हो तो आप पूछो, भीतर में कोई शंका उठती हो, संदेह होता हो तो पूछो। खाली आए और खाली जाओगे, संसार की चीजों से खाली आए और खाली जाओगे। परमात्मा साथ बनाए तो परमात्मा को ही पहले अपना मान लो, बस काम हो गया सब। और कोई अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। कितनी बढ़िया बात है, खास बात है, खास सीधी पकड़ कर लो। भगवान मेरे मेरे मेरे, मैं कैसे ही हूँ, पापी से पापी, घोर पापी, बड़ी हत्या करने वाला, बड़ी चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, मंदिर को मारने वाला ऐसा हूँ, तो भी भगवान तो हमारे साथ रहेंगे। शुद्ध महात्मा परमात्मा बन जाओ, भगवान से प्रेम कर लो तो भी भगवान साथ में, पापी से पापी हो जाओ तो भगवान साथ में। तो भगवान को ही अपना मानो और को अपना मत मानो। जो शंका हो बोलो, को दो कृपा करो। एकदम सच्चे बात सर्व बात दिन मैंने कहा था कीर्तन हो गया बाद में कहा आपको आपस चाहिए दुख चाहिए संताप चाहिए धन चाहिए धनुषा को अपना मानो आपको ये नहीं चाहिए तो भगवान को मानो सीधी बात है आपको दुख जलन संताप जलन दुख नरक चाहिए तुमसे भगवान आपको शांति आनंद मस्त चाहिए तो भगवान को मानो छोड़ी पड़ी हुई बात है संसार को अपना मानने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता क्योंकि यह सब चीजें प्रकृति की आपकी है ही नहीं अपना प्रकृति है आठ प्रकार की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति जीव अपना प्रकृति भगवान है प्रकृति मान भगवान सदा साथ में रहेंगे अहम है अपना प्रकृति गाढ़ नींद में भी हम नहीं रहता नींद हो जाता है हम मिटता नहीं है और साथ रह सकते ही नहीं एकदम पक्की बात है सच्ची बात है मैं कहूँ आपके समझ में नहीं आवे दांत भी से छाती खड़ी कर भगवान को प्रमाण ठीक है नहीं समझ में आओ अंदर से बात सच है बात ही सच्ची और कोई चीज अपने में है जो रुपये अपना माना दुख पाना हो तो हाँ संकट बना हो दुख पाना हो नरकों में जाना हो तो रुपया मेरा है धन मेरा है संसार मेरा है कुटुंब मेरा है घर मेरा है तरह तरह का दुख मिलेगा तरह तरह का ये शांति दान चाहिए तो भगवान मेरा है वो बात है उस भगवान है किसी को बनना अपना प्राणियों को अपना मान लो वस्तुओं को अपना मान लो क्रिया को अपनी मान लो दुख सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा जो भोग सुख बाबा अरे भोगोगे फिर भी दुख पाओगे अरे भगवान को मान लो आनंद हो जाएगा मोह हो जाएगी मस्ती हो जाएगी आनंद ही आनंद हो जाएगा ऐसी बात है सगड़ा मानने वाला है अब साथ रहना कोई नहीं है ये भगवान मानने वाले आप मानने वाले भगवान मरते नहीं आप मरते नहीं आप अगर मरते तो 84 लाख जोड़ी में कौन जाता नरकों में कौन जाता स्वर्ग में कौन जाता मुक्ति किसी होती आप रहते हैं अरे सब जाते हैं अरे भगवान रहते हैं और सब जाते हैं तो आप भगवान के साथ हो भगवान आपके साथ है भगवान आपको कभी छोड़ा ही नहीं बस आप कभी भगवान बने छोड़ो ये आपके हाथ की बात है भगवान साथ में रहते हैं भगवान ही बात है भाई तो साथ में रहेंगे ही कुछ भी करो आपके नाश्ते बढ़ जाओ साथ में रहेंगे और कोई चीज आपके साथ रह सकती नहीं शरीर नहीं रह सकती मन नहीं रह सकता बुद्धि नहीं रह सकती इंद्रियां नहीं रह सकती प्राण नहीं रह सकते ये आपके साथ रहते ही नहीं रहते ही नहीं रहते ही नहीं भगवान सदा साथ रहते छोड़े भाग छोड़े हमारा भगवान है इतनी बात माननी है और मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं मैं भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है चार चार बार मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, अरे मेरे भगवान है, मेरा और कोई नहीं है। दृढ़ता से मान लो सो ज्ञान हो जाओगे। आप कैसे पापी हो, बड़े भारी घोर पापी हो, तो भगवान को बड़ा बात है, सब आख लगता है। अपनी माँ को माँ कहने में क्या जोर है, अपनी माँ को अपनी माँ हमारी माँ है, छोटा बालक है माँ हमारी है। अरे तेरी माँ से लगना कपड़ा बढ़िया है ना, काले कलर के कपड़ा दे गिरा दे, मेरी माता है माँ हमारी माँ। बाल कभी नहीं कहेगा मैं जन्म दिया है, मैं दूध पिया हूँ, तेरी माँ कैसे है? अरे कैसे है ये, कैसे आप बात है, बाल में पहुंच पहुंची कैसे है? क्यों भगवान रूप न कह दो, सोलो काम हो जाओ, सोलिया मत कर जाए, पूरा ऐसी पक्के सच्चे एकदम सिद्धांत की ऐसी बात भगवान मारे। मारे आठ दस बालक हो सब माँ कह सकते, पाते ही नहीं है वही माँ, माँ के यहाँ टुकड़े नहीं हो गए, सारी थी पाते ही माँ आती है, पूरी माँ भारी है, दूसरे भारी पूरी माँ है, पन्ने बाढ़ करो पन्ने बाढ़ कहते हमारी पूरी माँ है, पूरी माँ है, पूरी पूरा भगवान भरा है पूरा। आप सैकड़ों अरबों हो जो आप पूरा भगवान भरा, इतनी बात सीधी सही सरल बात है, सच्ची बात है। होता तो साथ में लाते और साथ में ले जाते, भगवान साथ में जाएंगे सर्व साथ रहेंगे, भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, सर्व व्यापक है, सब जगह है, तो आप हो वो है ही नहीं भगवान, जहाँ अपने को आप मानते हो वह भगवान है, उन छोड़ सकता नहीं कोई, किसी को छोड़ सकते नहीं, इतनी पक्की बात है, इतनी बात मान लो सब काम हो जाएगा, कितनी शादी कितनी सुगम है, ये कष्टदार बताओ, कोई शंका हो तो बताओ, संदेह हो तो बताओ, भगवान अपने अपने भगवान के हैं और कोई चीज मेरी है ही नहीं, अब मेरी चीज नहीं है, मेरी मन है, कोई दूसरे कब्जा करे तो क्या दशा होती है, भगवान के दरबार में दूसरों की चीज अपनी मान लो, महान का सपना पड़ेगा महान, अरे वह चीज रहेगी नहीं, चीज रहेगी नहीं, इसमें निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार से शांति में नहीं हो सकते, ये शांति चाहते हैं, ये चीजों को अपनी मानते हैं, ये शांति का रास्ता नहीं है, शांति का रास्ता में कोई नहीं, मेरे उपाय मेरे लोग कोई उपाय दूसरा लोग कोई अलगी बात हो जाए, मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, बोलो कोई साथ में रहने वाला नहीं, और गुर्जर से बताता है संसारिया में कोई नहीं, अपने को नहीं, अपने को नहीं, चुना चुना में है, चुना चुना कंकर महल बनाया, आदि महल का चो तेरो आदि महल का भगवान अशोक बड़ा पीढ़िया तो नहीं जाए तो पीढ़िया तू मरेगा तो बीत गई। ऐसे भगवान पीढ़िया तो नहीं जाए तो तू तो मरा गई तो पीढ़ियों में भी थी कितने बना लो सब भूल भूल भूल मिटाने तो काम करना है और भूल मिटी माज हुई रे आदि महल का सो संसारिया में नहीं आवनो पासो आदि महल का सो ये बात है भाई अपने कोई है ही नहीं इस बात से कहा क्या लाए थे और क्या ले जाओगे बस दो बात समझ ठीक था कुछ नहीं लाए कुछ नहीं ले जाओगे एक शरीर में दिया ही रहेगा रुपया मेरे जाए पास ना इधर धीरे दासी अपना कोई नहीं है अपने ठाकुर जी है केवल भगवान है वो अपना है दोनों को अपना माने बेईमानी बेईमानी ईमानदारी बेईमाना का फायदा दुख ही होगा ईमानदारी का भी सुख संसार को अपना मानना रुपयों को अपना मानना जमीन को अपना मानना घर को अपना मानना सब बेईमानी अरे भगवान को अपना मानना ईमानदारी सच्ची बात को अपना मानना एकदम संसारी आमा पथ नतिया पथ चले चले मरसो मरसो बदले सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लो बस निहाल हो जाओगे निहाल मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा एकदम ऐसी बात है क्या लाया था क्या ले जाओगे ठाकुर जी अपना है जो आती जाती है नहीं है मिलती बिछड़ती अपनी नहीं है जो पैदा होती है नहीं होती वो अपनी नहीं है आता है और जाता है वो अपना नहीं है मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं है अपना वो बिछड़े ही नहीं रहे साथ ही रहे छोड़े ही नहीं वो अपना न भगवान आप छोड़ते न भगवान वो आप छोड़ते दूसरी चीज कोई है ही नहीं अपनी कोई नहीं है बना